är fylld med dansband, country och svenska favoriter. Det här är Dansbandskanalen. Dansbandskanalen.se. Över vida oceaner, emot fjärran horisonter, över hav och kontinenter, genom skymningar och dagar har vi färdats med varandra. Vi har vandrat samma vägar, vi har burit samma bördor, vi har sett mot samma stjärnor, vi har sjungit samma sång, vi har delat samma drömmar. Du är med mig vart jag går, genom månader och år. Du är med mig alla dagar, du är med mig vart jag får, du är den jag kunde vara. Som broar över djupen, som skuggor under träden, som eldarna i natten, som stigar genom snören, har vi varit för varandra. Vi har delat samma minnen, vi har burit samma längden, vi har sett med samma ögon, vi har trott på samma löften, vi har stått på samma sida. Du är med mig vart jag går, genom månader och år. Du är med mig alla dagar, du är med mig vart jag får, du är den jag kunde få. Och ingenting kan splittra oss, och ingenting kan söndra oss, och ingenting kan slita oss isär. Och ingenting kan få oss att överge varandra. Och stormar kan förtysta oss, och skuggor kan försluka oss, och sorger kan förtvinga oss på knä. Men ingenting i världen kan lösa våra band. Jag är med dig vart du går, genom månader. Jag är med dig alla dagar, jag är med dig vart du får, du är den jag kunde vara. Du är med mig där jag är, du är med mig vart jag ser. Dansbandskanalen.se.